پیتر خیرکم ای خواه اگیان هایدی نزانی که خم برده به کاتی ام حواله پیراده گینم دلنیم کاتی هایدی با حواله زانی که برستاین بمنیو تو زور خم برده به بداخوا او یوکی زور خوش ده به ای خواه اگیان هر دبی پی بلیم گلی بس واس د یوکی بینا بوتی امره و رفتارت گوراوا ایا تو او پیتری کمن دیناسم پیمبلسی بو هیچ تکنیه تو امره هل سوکوت تسیرا پیمبلش تک نخیر من تورنیم لراستی دا سرم سرماوا پیتر پیمبل جو بستی حواله کی ناخوش بو کاتی که امره پیتر گیش تناو گوندکا حواله ناخوشه کانی زانی که اوشتیک بو هرگیز چاره ندکرد بیانید باش ببوره که دوا کوتن هیچ کشانیه چون که تا استا یوکی نگیشتوا چند گناه یوکی براستی اوشتیکی نخوشا ها؟ بو یوکیشتیکی بسر هاتوا؟ ای او نزانی برسترال ده و یوکی سر ببره چون اما نزانی چی؟ او براستا؟ دایکی اوی بیوتم او تا ببوره که دوا کوتن هیچ کشه یک نیا استال دوشینی دزنکه تواب بو او راسته که دلنده تیوه یوکی سر ببرید؟ اه؟ بله بله او راسته ام هاینه دوائن هاینی اوه شیریشی زور نیا تکاده کم تخواست یوکی مبرا اه باور نکم او بیوتا بزنکی گوره بوی هیچ چاره یکم نیا یوکی هایدی اما بده به یوکی ام جایه چند جوانه زور سوزو جوانه پیتر بلان پیتر چی بوا امرو تو حال سوکوتی سیر دکی ماوه یک پیش استاتون رو بوی بلان استانر مونیانی هایدی جو بگرا چیا ها چی روی داوا؟ یکم زربانان بخوین وا دستانی خواردم لگل خومدانه هنوا؟ نخیر لبر ام هوی نیا کواتا چی بوا؟ بو چی پیم نالی؟ دبی پیر بلم چی روی داوا؟ باشا ده پیم بله سری دبرن چه؟ لکو تا یکانی هاوی سری یوکی دبرن آه آه او درویا بیتر تو درو دکی نخیر او راست یکیا ام بیانی برستترال پیوتم کوا یوکی لگه شکردن وستاوا نه او راست نیا من دزان خانم قصه درویا سری نابرن ایوان یا پیتر پیم بلو قصه درویا نخیر ام هوالا راسا چون که کاتی که بزن برای که تواب شیر نداد او سری دبرن پیتر توش خمد نیا تو جیلی بگو من خمم برای سترال خوانی یوکیا حقی خویتی که او کارب که هایدی بزانم که او خوانیتی بلا من نامه سری یوکی ببرن نه نه نامه وی یوکی هاوره من نامه سری ببرن هایدی گوندیکان بزن بخیو دکن نگ لبر اوی که خوشیانده وی بلکو لبر اوی سودی لیده بینن اوشتا بسر منیش داده بوی من وایتی و دینم را گرتو چون که برای چی باش شیریان هیا که بشی دروست کردنی پنیر دکاد هم با خومن و هم با فروشتن بای یوکی هیچ سوده چی با اوان نیا هایدی، برو بخوا لسر جگاکت، که تک زور درنگا بله، هایدی آیا هیچ تک من پی نکره تا آکو یوکی رزگار بکنیم با پیرا؟ نخیر، خنزی لانکم زور شده، لو جیهانه نتوانم بیان گورم اول جرد سلاتی من دانیه باورم پیب کک تکم هایدی دبی فری او ببین که چون دست بسر هست تو سوزمان دا بگرین من تناگم من نامه یوکی سر ببرن او هاوره ما با پیرا با تیلم تناگن او هاوره ما هایدی اه تو بخبری گلکم با پیرا تو لجر باری خونی چی نخوش دابوی هاوارد دکرد و داد گود یوکی یوکی یاوی کمبینی لیده دا اه پاش اوا لدوای بوم زور خیره حال دهاتم بلام کود مسر زوی ها اوا اوا بیگره بیخوا پاشا نوشی جانت بیگ چکم دتوی هنده چی تر بخوای توا؟ بلان با پیرا براستی نتوانی نیز کارک بکن اوان سری دبرن چون دتوانی رزگاری بکن با پیرا تاکه چاره سر اویه که بتوانی برای چی زیاتر شیر بدات ها؟ با بیر لکاری چی تر بکن و هایدی باشه چی بکن؟ جای چی تایبتی پیدا زانم هایدی جیا؟ بله، جیا که لبرزایی میرگکان و نیوان تاشه بردکان گشدکا لوانه با یوکی زور بسود بی با یوکی باشا؟ هەوڵ دەدەم هەندێک لەو جیایە بۆ یوچی پەیدا بکەم تا لێی بخوات، چونکە یارمەتی گەشەکردن و زۆربوونی شیری دەدات یان دەتوانێت شیرێکی باشتر بدات. دەبێت تۆزێکی بۆ پەیدا بکەم. هەر ئێستا دەڕۆم باپیرە. نەخێر هایدی، پیتەر دەنێرم، تۆ ئەو کارەت پێ ناکرێ. دوای ئەوەی کاری ڕۆژانەم تەواو دەکەم دەچمە دوای پیتەر تا بەیەکەوە لەو جۆرە جیایە بگەڕێین. تۆ ئێستا لە جێگاکەی خۆت بخەوە تا بەیانی خوا گەورەیە. بەڵام منیش دەبێ بچم باپیرە. دەبێ ئەو جیایە پەیدا بکەم بۆ یوکی. بەڵام شوێنەکە جێگای مەترسیە کچەکەم. ئەوە دەزانم، بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا دەبێ بچم. شەو شاد باپیرە. شەوی تۆش شاد کچەکەم. هایدی و پیتەر هەردووکیان چوونە ئەو شوێنانەی کە مێرگ و تاشەبەردی تێدا بوو کە ڕەنگە ئەو گیایەی تێدا بێ کە یوکی ڕزگار دەکات. سەیرکە، ئەو تالەوەیە. نەخێر، شوێنەکە ترسناکە. من کۆی دەکەمەوە هایدی. من کارە دەکەم. بەڵام ڕەنگە بەرمیتەوە. هایدی بەسەر لێوارە بەرز و ناخۆشەکاندا هەڵدەگەڕا هەتا وەکو یوکی لە مردن ڕزگار بکا بێ ئەوەی گوێ بداتە ئەو مەترسیانەی کە ڕەنگە ڕوو بدەن. لەوێ لە نێوان ئەو بەردانەدا ئەو جۆرە گیایە سەیرە گەشە دەکات. بە ئاراستەکەی تردا بڕۆ هایدی، جیایەکە لە لای چەپتەوەیە. ئاگاداری خۆت بە لای چەپ. باشە، چەپ مانای چییە؟ بەم ئاراستەیەوە بڕۆ. ئاگاداری خۆت بە، توم خۆت بگرە. ئەم شوێنە تێنەهێڵی. گیایەکە لە شوێنێکی زۆر ترسناکە. من دەچم دەیهێنم. باشە هایدی؟ باشە پیتەر، بە قسەت دەکەم. پیتەر، سەیرکە، چەند زۆرم کۆ کردە تۆ سەیرکە؟ ئەوە چییە؟ ئەمە جیایەکە نیە؟ نەخێر. چی؟ سوودی نیە؟ ئەمە جیاکە نیە. تەماشاکە، دەبێ وەکو ئەوە بێ. یوکی، تەماشاکە لە دواوەتەوەیە. یوکی، قەت ناهێڵم سەرت ببڕێن. هیچ سوودێکی نییە. هایدی کچێکی کەللە ڕەقە گوێ بە هیچ شتێک نادات. تکایە پیتەر، ئاگاداری بە. دەترسم لەنێو ئەو تاشەبەردانە شتێکی بەسەر بێ. بۆیە تکات لێ دەکەم پیتەر، بەباشی ئاگاداری بە. بەیانی بێرناردتان لەگەڵ دەنێرم. ئەو باشترین هاوکارتان دەبێ لەم گەشتەدا. باشە، بەیانی بە یەک دەگەینەوە. هایدی، تۆ لەکوێی؟ ها؟ هايدي هايدي تكم نستوى بيتر هايدي لکوتاییدا دوای اوی با پیرک بریاریدا که برناردیان لگلدا بنیره اوه هایدی و پیتر دتوانن کاتی کی زیاتر با دوای او گیای بونداردا بگرن تاوکو بیدن یوکی یوکی تو لچوی یوکی یوکی بگرا بیخو نگران مبا بگرا ها بیخو بیخو یوکی گیان پیتر تماشا که قاتت خوینی لیده نا اما زور گرین نیا دوای پاکی دکموا بینید دی بابروین لی او تاشبرده گورانا دی بابروین هایدی و پیتر زور با گرجو گوالی او کردکن تاوکو یارمکی او بزنه بیچاره بدن با پیری هایدیش حرکات بچوه تسرچیاکا بدوی او گیا داده گراو و زور جاریش لگل خوی داده هنهای و بومال بلام هندیک جارو به هوی بارانی زوره و پیتر نتوانه بزنکان بینه تلورگا هر بوی هایدی بویوکی زور خم برده بید هایدی نیگران مبا یوکی دا بیتا بزنی چی گورو شیری چی باشیش داداد او بچاوی خود دا بینی تو وچه دگی؟ بله تو استاوره یارمتیم بدا کاته کدوین یوکیم لباوش گرد هستم که کواکشی زیادی کردوا هیوادارم لگشه کردن دا بید و آخری که هاوین تواب دبیتو هایدی و پیتر زر بگرینگی و بدوی اوگی اداده گرین و باش دستی به حال کردن کردوا کچی اوان هشتا هر نگران نتوا سیل که لسر و زوری لیا بلام شونه که زور برزو زحمیده بتوانی بروی نسر امسیان هایدی اما استما دی با بروین دی تون خود بگره هایدی او هاتم مترسا هایدی مترسا او هاتم خوشبختی هایدی و پیتر او کاری که برنارد انجامیده هر توکیانی رزگار کرد هایدی پی بریندار بو پیترش همو یعنی دامالا بلام لگل اوی که توشیان هاد که چی خوشحال و دلخوشن آیا پیتر و هایدی دتوانن یعنی یکی رزگار بکن؟ لالقی اینده دا دی بینین